Bom, boas-vindas, vamos comenzar xa. Boa noite ou boa tarde. É un prazer tervos aquí a todos con nós. A verdade, o día estaba feio e, bon, a xente que fizo o esforzo de vires, pois, moito obrigado. Ben, temos o prazer e eu diría quase que o grande orgullo de ter hoxe en Ourense o profesor Hixinio Esteves Martins, que é un dos grandes lingüistas e investigadores da Galiza prerromana e que hoxe vai aquí a presentar o seu libro das tribus da Galicia, as tribus calaicas. Bom, o profesor Hixinio é fillo de emigrantes galego, Hixinio, sim, de emigrantes galegos nacidos ou procedentes da freguesía de Santa María de Olla e de Vila do Suso, penso, están situados no Baixo Miño. Polo que me consta, o que eu pude pesquisar, o amor á terra foi incluído xa no seu familiar. Aos 7 anos de idade pisou por primeira vez a Galiza e isto marcou-no profundamente. Está formado en psicología, filosofía, letras e direito. É profesor universitario titular da Universidade del Salvador en Buenos Aires, na Argentina. Foi, está agora reformado, sim. Bom, pois é un dado que eu non tiña. Está reformado agora. É coñecido e recoñecido no plano internacional por seus estudios lingüísticos, nos que evidentemente sempre tivo en destaque a lingua galega. E ten destacado en traballos pois como cuadros de gramática de galega, edicións críticas dos cantares de Rosalía de Castro, luz léxica na historia da cultura galega, publicado nas actas do primeiro Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa, tamén traballo sobre o Blanco Amor, profesor de galego e outros labores en Buenos Aires, dos tres lugóbenes arquienos, ou do que dúas inscricións latinas nos ensinan sobre o pasado da Galiza, publicado na revista Galia. Como docente entra como docente extrauniversitario, leva leccionado, e isto para nós é moito importante tamén, aulas de lingua galega ininterrumpidamente, acho, desde 1977. Tempo despois leccionaría cursos de cultura céltica tamén, acho que é así tamén, e tamén salientar os seus traballos de traductor e adaptador de textos da máxima relevanza para a nosa cultura, como Os Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, O Bosque Animado, de Bencerlao Fernández Flores, Arte da Cociña, de Álvaro Cunqueiro, e A Xente da Barreira, de Ricardo Carballo Caleiro, e moitas outras labores e máis, que seguirá acrescentando, o cual nos dá unha importancia da persoaxe que hoxe temos aquí e do seu labor en pro da cultura da Galiza e da nosa terra e da nosa entidade como povo, non? Eu quixera xa, sin máis dilazóns, antes de pasarlle a palabra, facer uns breves comentarios que me parecen moito importantes, non? A min, eu diría, entre outras cousas, que este libro que estamos a presentar ten que ser lido desde a alma e desde o corazón. Eu acho que é moito importante isto, porque a laboura de recuperar a identidade dun pobo só pode ser feita desde fora dos condicionantes, ás veces inclusive racionais. Temos que partir de abrir os sentidos para desaprender aquilo que durante tanto tempo nos ensinaron. Nos ensinaron a perceber as cousas e nos ensinaron a aprender desde un poder centralizado que nomeadamente negaba moitas cousas que non lle interesaban e ás veces negando incluso historias de povos. E isto, cando un medra sin, é moi difícil racionalmente tirar de encima todo iso se non abre o seu corazón e se abre directamente a ler este libro e a entrar en ele sin ningún tipo de prexuicio, aberto, e que se deixe guiar polo seu corazón e polo seu espírito. Entón, si, retornará ao principio e ao dereito que ten cualquier ser humano. E é un principio inaleniável que debería estar inscrito dentro da Declaración de Dereitos Humanos, que é o principio de todo ser humano a coñecer a súa identidade. Porque dicían os indios de Norteamérica que quen non sabe de onde ven non pode saber ata onde camiña. Hoxe vamos ter a oportunidade de saber de onde vemos e depois podemos refletir para saber onde debemos camiñar. Sin máis preámbulos, deixo a palabra ao profesor Ixinio Esteves Martís. Moito obrigado. Bom, eu únicamente podo falar a través do libro, da palabra impresa, pero, de alguma maneira, este acto ten que justificarse. Para justificá-lo, debería facer unha síntese, un rascuño do seu conteúdo. O seu conteúdo, de que se trata? O conteúdo do achado de maravillas. As maravillas non son mérito de quen as apaña. A maravilla é o produto da realidade, unha realidade que por acumulada secularmente é máis maravillosa e esmagadora ás veces, pero maravillosa é a única palabra que podo utilizar. Quero repetir algo que sempre teño dito e que hoxe e onte dixen xa. Aos 37 anos, cando comecei a lesionar galego, comecei a recuperar o sentido da maravilla que perdera na infancia. E quero dar testemunho disto como unha realidade absolutamente tangible, absolutamente mensurável, unha realidade propia para que a epistemoloxía a avalie. Isto implica que aquilo que estaba deitado no chan, que estaba tal vez coberto por unha capa de areia, é como se unha chuva maravillosa caída do céu no Sara descubrise un mundo de pedrarías. Esa é a única maneira que podo dizer. Por que? Porque é certo. Estaban ali, simplesmente non se desenvolveran os estudos de lingüística céltica na península, fora de algúns asomos, algúns intentos, Antonio Tobar, certamente, alguna cousa fixo, Curuminas, certamente fixo, pero sistemáticamente, ninguén puxera as mãos na obra. Estaba todo ali. Saben o que está ali? Ali está amplificada a tradición conservada polos irlandeses. Non me van creer, xa sei, vanme tomar por tolo. Sí, exactamente. Ali están o mito das dúas batallas míticas que Dumézil ten descoberto, estudado en todas as culturas de linguas indoeuropeas, e que o Libro das Conquistas e varios narrazóns de tradición oral na Irlanda recolleron e mantiveron. Os irlandeses proxectaban na xeografía real a mitoloxía, tal cual no Mediterráneo tamén a Estixe era unha fonte determinada na Grecia, o Averno era un lago no sul da Italia, todo iso estaba. Os irlandeses proxectaban o lugar da batalla, o campo da batalla, nos arredores do Loch Arrow, ali en Connacht, próximo do Ulster. Justamente nunha zona onde hai un entrante do mar que mira para o noroeste. Na Galiza, as dúas batallas míticas, a Criacional e a outra que dirime unha cuestión entre deuses da primeira e segunda función contra os da terceira, estaban situados no mesmo lugar. Na Galiza existe un panorama moito máis amplo. No camiño que vai do Mesón do Vento para Betanzos, e o que á esquerda de Betanzos é Guísamo e Bergondo, están separadas as locazóns físicas onde os nosos abuengos proxectaban esas batallas. Os lugares son Abegondo, que significa para, embaixo do, da batalha, Maregondo, precisamente embaixo da batalha, Cullerondo, a batalha Cucleurogonitum, a batalha de que se tem ouvido, famosa, Betanzos, céltico Wethantium, Substantium, que está mais abaixo, e próximo da costa, Guísamo, Gonísamo, a matancísima, a batallísima, superlativo formado sobre un nome, e depois Vergondo, Cuergonitum, o que ultrapasa, o que está além da batalha. O mito, a única maneira de dizê-lo deste jeito, em Lugo temos o começo do ano céltico, na época pagã, alrededor, no ano céltico, un mes equivalente a agosto, a novembro, perdón. E o mito é o encontro nun río no mundo inferior entre a deusa como señora da guerra e do mundo inferior con Teutatis, gaulés, Dagda, irlandés, o pai dos homens, e presidente do mundo inferior. Ese encontro amoroso, ela, que é señora da guerra, revela a maneira de vencer na próxima batalha, aquela de que faláramos antes. Iso está en Guitiriz, en Parga, e por Guitiriz pasa o río Escadevas. Escadevas significa simplesmente o río da deusa das sombras, Escatódeuas. Estamos no plano neogramático, estamos no plano da gramática histórica que, pondo as coordenadas, é unha ciencia exacta. Perdón por falar de palabras, estábamos a falar con un amigo, amigo da literatura. Eu tamén son amigo da literatura, eu teño inveja polos criadores literarios, pero ás veces o único que temos é traballar con palabras. Pero as palabras son tesouros enormes, encerran segredos maravillosos. Cuántas veces repetimos a palabra maravilla? A palabra maravilla, como definila? Non se pode. Moitas cousas. Falábamos de religión e mitoloxía, falábamos de epopeia. Hai moito tempo que Jan de Vries, Turner sen antes, demostraran prácticamente que o ciclo do Ulster era un ciclo pancéltico, por certo, transmitido, conservado polos irlandeses. Ese ciclo, había moitos indicios de que tamén se narraba no continente. Pois ben, unha das tribos da Galiza, unha tribo que tiña metade do seu territorio no norte de Portugal, a outra metade en Ourense, entre o Lima e o Miño, entre o río Bes e o Celanova, era os Quarquerni, en latín, Quarquernoi, os dos cascos, capacetes de penachos. Estes eran unha tribo que tiña por emblema non un deus, por elemento distintivo para dizer, a palabra emblema tal vez non sexa exacta, ao equivalente do cuchulín irlandés, o cachorro poderíamos chamar. Por que? No centro deses territorios está Castro Levoreiro, Manuel de Oliveira, viaxen ao comezo do mundo. Castro Levoreiro, Castro de Lebrel, Castro do Cacharro, do Cachorro. E o pico, o monte máis alto, Penagache, ese non é céltico, é latino vulgar, Pinnacatuli, o Penedo do Cachorro. Pero non acaba aí a cousa, eses son nomes latinos, pero subsisten Cerro do Quinxo, Cunesios, a forma equivalente en céltico, Cucunos, en céltico, o can, porque o can era emblema do guerreiro, non? O can, depois, co paso do tempo, de que estamos a falar? Teño que falar do libro, non dos labirintos do libro. Hai moitas maravillas. Hai moitas, moitas. Encontramos na península do Grove algo similar ao que tamén está documentado polos autores antigos na illa da desembocadura do Luar. Unha illa só habitada por sacerdotisas amazónicas. Esa é a orixe do rito das nove ondas, da lenda do Meco, de moitísimas cuestións que María do Carmo debe coñecer. Esa historia totalmente esquecida pode ser súbitamente desvendada a partir do estudo dos nomes do lugar. Por tanto, o estudo das palabras ás veces é valioso tamén, sempre é valioso. Por certo, moito mellor sería que alguén recollese os dados do libro e fixese unha enorme epopeia nova e fose o novo Tolkien galego-portugués. Eu desexaría que iso fora o resultado, pero verdadeiramente non sei que máis de ser. Aquí temos ao editor, que foi un home tamén renacentista, que foi o que permitiu que este libro saís. Non sei se era... Ben, eu vou falar brevemente, supoño, porque penso que é un luxo ter o solísimo na Galiza, e se hai cuestións penso que é mellor dedicar o tempo a plantearlas agora que o temos aquí. Brevemente eu podo explicar que, a ver, este é o segundo libro que editamos, que editamos e que presentamos. O primeiro foi o Atlas Histórico. Eu acho que hai unha certa relación entre os dous. Veñen un pouco desvendar moitas cousas que están na Galiza que non somos conscientes. Hai unha historia que nos foi contada de unha maneira e que dá para sospeitar que foi propositadamente feito así, deste xeito. Tanto o Atlas Histórico como o libro que estamos a presentar hoxe aquí, As Tribus Galaicas, penso que veñen un pouco a explicarnos esta historia que se riscou dos libros, un pouco a historia que se agachou. Neste sentido, a mí, a verdade, a diferencia, a gran diferencia é que entre os dous libros, mesmo tendo o mesmo obxectivo, é que este libro precisa, así como Atlas Histórico é unha cousa moi visual que entra moi rápido polos ollos, este libro precisa unha leitura demorada, refletindo un pouco a explicación xeral para seguir un pouco todo o proceso de análise que leva pois ao profesor a tirar estas conclusións. Bon, penso que con isto eu digo máis ou menos todo o que se pode explicar. Xa explicaron tanto o Artur Alonso como o profesor Xino, pois un pouco que podes atopar na obra, e a partir de aquí pois penso que o mellor é que se tendes alguna pregunta, unha cuestión que colocar ao profesor, pois que a fagades. Obrigado. Bom, pois agora hai un turno de preguntas, e sería interesante. Ben, como non vai haber ese frío habitual, ben, pode preguntar, José Manuel. A mí o primeiro que me chamou a atención, o que primeiro me chamou a atención a min quando tive en contacto con este libro, o profesor Lleu, sabemos que tive en contacto antes, non? Sí. Da publicación, porque hai aí un mapa que foi traballado conxuntamente entre José Manuel Rivira, que está por aí atrás, entre o profesor e un que fala agora. Pois, o que máis me chamou a atención, digo, é a división da Galicia nos tres onaicoi, non? Uh-huh. Nunca me parei a pensar na etimoloxía de cada un dos tres territorios. Uh-huh. Eu gostaría que o profesor, pois, así un pouco por encima, porque non vamos defender o libro. Sí, certamente, pero a Galiza existiu brevemente no Imperio Romano, con Caracalla e Diocleciano, tardíamente, pero era o reconhecimento dunha realidade anterior preexistente. Estaba dividida en tres conventos. Esos conventos que eran conventos, pero que significa, a palabra ten que ser analizada filológicamente. Eran asambleas, eran realmente o nome que lle correspondía. Eses tres lugares que facían parte dunha heranza indoeuropea antiga que vemos veladamente, enxergamos en outros lugares, as tres tribos dos dorios, as tres tribos primitivas ranitis e lúgeres dos romanos, as tres partes míticas en que divide César a Galia, e non son, son máis, cando se ponen a contar, e implica que tiñan un sistema de parentesco de matrimonios, de casamentos de primos cruzados, unha cousa complicada que estudou Benveniste. Ben, Benveniste estudou iso. Pero que eran eses conventos? Eran verdadeiramente agrupacións de tribos que se xuntaban unha vez ao ano, nos comezos do mes equivalente a agosto, na época das colleitas, ao ar, e que ese precisamente era o acontecimento políticamente máis relevante das tribos, porque aí celebraban o mito do casamento do deus Lugus, que significa lince, o homólogo de Odin na Escandinavia, Votan, no relato alemán antigo, ou Varuna na India Védica, e ese deus coa mai terra. Ese matrimonio era a ocasión para facer contratos de esponsais, carreiras de cabalos e moitas cousas, certames de artesanos, moitas cousas. Esas festas facíanse en planuras. Esas planuras non foron a orixe das actuais capitais de Braga, do conuento do Oinaikos Grovion, o do sul, depois chamado na época latina bracarenses, nin asturicenses, na época latina, que antes era Oinaikos Asturicon, que eran os do leste, nin a de Lugo, Nemeton Lugus na época céltica, Lucus Augustina romana, eran esas planuras, non naceron as cidades que hoxe coñecemos aí. As cidades naceron dos campamentos romanos plantados aí para vixiar a celebración deses festivais, moitos anos depois da conquista, porque era o mito e o rito políticamente por excelencia. Como fixo Roma para enervar a forza deste acontecimento? Fundou o culto imperial. César Augusto era un xenio. El púxose no lugar de Lugus. No Santuario Federal das Galias, Lugudunum, a cidade de Lugus, fundouse ese, os Druso, inaugurou ali no 12 antes de Cristo, sí. E o federal, entón, ele púxose no lugar. El era o novo Lugus. Non podía apelar a memoria infame dos últimos reis romanos que eran usurpadores etruscos. Entón, sacralizou con a religión da maior parte dos súbditos do imperio nesa altura. Esa é a... non sei se é a síntese, pero xa me estou estendendo demais neste punto. Pero hai moita cousa maravillosa. E a maravilla é para fruir. Non sei. Alguna pregunta, sen? Por que se perderon aquí as linguas célticas e non se perderon en Irlanda ou en Gales? Estábamos máis próximos de Roma, do imperio. Estamos abranxidos no imperio. Debemos ter en conta tamén que o céltico non se perdeu tan depresa. Facíanse acríticamente elementos de que se perderon no século III, no, o III durou muitísimo, até que finalmente o libro está, simplifico, está composto de 5 partes. Unha primeira parte é unha parte inicial, onde se fala das célticas, algunha outra céltica hispánica tamén, a Lusitania, por centro a Maia, a Madia sería, Montalegre, e as 3 partes de que estaba composta tamén, e a Celtiberia, que non se sabe, porque sometida máis cedo á influencia romana, ten poucos rastros, algúns aparecen. A segunda, terceira e cuarta fai un percurso a través das tribus de cada unha destas 3 partes. Na última parte facemos un análise de certos temas en xeral. Intoxicacións fala dun elemento fundamental na práctica das tribus antigas, que todo o mundo antigo intoxicábase. O viño era o excipiente das drogas que o simposiarca puña de acordo coa ocasión e de forma absolutamente regulada, nada que ver con Dolce Vita. Depois, aí hai un punto en que falamos do final do céltico espérico. O final do céltico espérico podemos documentálo alrededor do ano 1000. E isto está tamén estudado por outros, Robert Omne, que me falaban outro, hoxe a mañán, André Peregraña, no macizo central xa se sabe que se falaba alrededor do ano 1000 aínda, e tamén na Suiza Occidental, e deberán aparecer outros lugares que non deixaron rastros, pero que van a aparecer finalmente. O nome Urraca testemunha con absoluta clareza e documenta cronolóxicamente como foi caindo, desaparecendo. Urraca simplemente era a palabra céltica en grau hipocorístico, Urraco, urracoros era a forma normal para designar esposa a que contraiu contrato de esponsais, e homóloga de Virgo Virginis. Acontece que simplemente en latín focaban só o período entre o contrato de esponsais e o comezo da cohabitación, en tanto que os celtas falaban, aplicaban a mesma palabra para todo a duración do matrimonio. Urraca designou originalmente, era un nome que lle daban os montañeses e letrados que non sabían latín, non podían expresarse de outra maneira, a esposa, a muller, por excelencia, que era do rei. Únicamente, vexe ben na tradución, son de Don Ramón Lorenzo, algo bon tiña que facer, en que aparecen todas as urracas do século IX, X e XI, son todas mulleres de reis. Depois xa comeza a perderse, en ese momento incerto aplícase algunhas raíñas a unha de Aragón, porque o céltico era lingua franca. Lingua franca popular, a par do latín, lingua franca culta. Non se pode creer, sí, estou tolo. Están as etimoloxías de Barcelona e Pamplona. A capital do mundo que falaba euskara, a capital do mundo que falaba linguas ibéricas, non procede da base latina. Barquino, Barquinonis, que ten que dar Barcelona. E Pompeiro, Pompeilonis, que ten que dar Pamplón, ou Pamplón, ou alguna variante dese tipo. É que non procede do acusativo latino, procede do acusativo céltico. Abrir o pacote, abrir o embrollo, sorprenderse. Ainda as causas non caíron. Pero o único, vou agregar, porque isto xa se está a estender. Eu teño un conto que é o meu conto favorito, aquel que recolle Andersen, do rei que nunca sei como se chama o conto. Do rei que andaba nu e todo o mundo dicía que andaba vestido. Non demos nunca nada por consabido, porque a realidade é maravillosa e sempre brinda sorpresas. Bom, se non há unha pregunta máis, eu si quixera facer unha, porque para min extraordinario, esta é unha aula magistral, nunca mellor dito, e eu que quixera preguntar, falou antes así nomeadamente de André Penagraña, que é outro profesor que ten feito moito en pro do celtismo da Galiza, e en moitos estudos de André Penagraña pois tamén trascende, bon, e inclusive hai dados para apoiar as súas tesis de que aínda moito da cultura céltica permanece na Galiza. Hai moitos elementos, André Penagraña trata inclusive do camiño de Santiago, do antigo camiño celta, fala de Santo André de Teixido, mas eu quixera así brevemente si nos podías salientar algunhas pequenas cousas así que sexan significativas da pervivencia da cultura céltica entre os galegos. Si é un tema complicado, porque últimamente ando debruzado nun campo que é un campo incipiente, pouco transitado, que é o campo da fronteira entre naturaleza e cultura. Estaba falando constantemente, porque é o tema que máis me apaixona nestes momentos, a organización cultural do espazo, como naceron os nomes dos puntos cardeais, como é que norte significa baixo, sur significa o lugar do sol arriba, cousas extrañas. Depois tamén existen estudos avanzados, que non son astrolóxicos, sobre a significación profunda dos números primeiros, sobre a cuaternidade existen estudos mesmo de Heidegger. Non falemos de Jung en psicología, a cuaternidade ten se traballado bastante. As cores na natureza, en tema que é físico, pero que na natureza humana ten son uns alicerces fundamentais. E nas linguas indoeuropeas, e aquí debería facer un breve paréntese, sosteño, penso que prácticamente pronto será común, as linguas, as tal cual as linguas, a linguaxe e o pensamento son parte dunha mesma realidade, dúas caras da mesma realidade. A humanización e a adquisición da linguaxe e do pensamento, que son un mesmo fenómeno. Non é certo, Concha Rusia? Ben, do mesmo xeito, culturas son linguaxes particulares, nacionalidades son linguas. Pero o interesante que son como psiquismos da sociedade, e tal como psiquismo dos individuos, as linguas teñen unha consciencia e un inconsciente vasto, orgánico, estruturado. A consciencia, a gramática e o dicionario, simplificadamente, pero tamén teñen un inconsciente que desde Chomsky, a partir do descubrimento de estruturas sintácticas profundas, de Mesil, estruturas semánticas profundas, o inconsciente da lingua. Cando falamos linguas indoeuropeas, temos un condicionamento determinado, pero iso daría lugar a moito tempo, e non está no libro isto. De que estábamos a falar? Da semellanza de que podíamos falar dos nexos entre a cultura celta e o que se podría conservar agora. Moitísimo, a lingua. Moitísimo. Este xesto existe aquí na Galiza, non? Ou en todas as partes. E o xesto italiano de dizer así isto tamén. Non está no libro. Que significa isto? Saben o que significa isto? Todos os deuses. E ven da época non romana. Perdón. Que demose isto? A través da cristianización, os deuses transformáronse en temos. Pero cada un dos dedos representaba tamén no mundo antigo, romano, céltico, en moitas outras culturas, tiñan significacións simbólicas dos deuses masculinos. Segunda función, a forza, os dous da primeira función soberanía. Estamos a falar de cousas que non están no libro, dixémolo aí. Está cheo o mundo a través das linguas que falamos, dunha heranza que non se interrompeu. Cada vez, simplificadamente, poderíamos dizer que no adagiario está o inconsciente, para simplificar tal cual antes simplificábamos con dicionario e gramática. Nas relacións entre sinónimos está o inconsciente da lingua. Pero non é do libro, está fora do libro. Bom, máis alguma pregunta, senón daríamos por, non por finalizado ato, senón que xa pasaríamos ás persoas que desexasen que lle asinase o libro o profesor, pois acercasen aquí a lle pudese asinar o seu exemplar. Se alguén vai facer máis algunha pregunta, senón pois xa directamente pois as persoas que quixeran, pois sim. Sim. Eu queria só, o professor falou várias vezes na palavra maravilha, eu queria só agradecer-lhe a maravilha das suas palavras. Muito obrigadíssimo. O único que pode dizer antes. Vamos dar por finalizado logo. Obrigado.